Ціха і змрочна было ў вузкай келлі. Адно аднастайна рыпела пяро ў руцэ адзінокай жанчыны, што вось ужо некалькі гадзін, не разгінаючыся, сядзела над двума тоўстымі фаліянтамі, перапісваючы нешта. Час ад часу яна перачытвала напісанае, і радасная, задаволеная ўсмешка прабягала па яе вуснах. У келлі было пуста. Кнігі ды пляшачка чэрні з яшчэ адным свежым пяром. Вось і ўсё, што ляжала на неабструганым драўляным стале. Грубы драўляны тапчан, з накінуты на яго шэрай посцілкай, па-сірочаму стаяў куце. Затое ж на сцяне блішчаў каштоўным каменем абраз, і пад ім цудоўны, з рознакаляровымі эмалевымі насечкамі і залатымі пласцінкамі крыж, зроблены майстрам Богшам. Ім хацела ігумення асвяціць царкву, якая імкліва вырастала ў сельцы. Шэрае зімовае святло скупа клалася на засяроджаны твар перапісчыцы, і яе белыя рукі з доўгімі вузкімі пальцамі. Чарніца, якая амаль нечутна адчыніла дзверы, некалькі хвілін стаяла моўчкі, відаць, баялася патрывожыць жанчыну, але тая сама павярнулася да чарніцы, і вочы яе адразу зрабіліся халоднымі. Што там такое здарылася? Ваша сестра Звеніслава чакае. Сціснуўшыся, прашаптала тая і амаль подбегам вылецела за дзверы. Ігумення азірнулася. Ніяк не можа строгае схімніцкае жыццё справіцца з гэтым дзяўчаняткам. Прыйшла яна сюды бледная, напалоханая вялікай бядой. Баярын Васілька патрабаваў яе ў халопкі замест доўгу, які вінен быў яму бацька, каваль Путята. «Не хачу я да яго маці», – прасілася яна, стоячы на каленях. «Гнілазубы ён, блудлівы, што казёл. Ведаю, нашто на мяне зрэнкі свае лупіў, як да бацькі прыходзіў. Не даю крыўду, забяры ў манастыр». І хаця не было ў яе ніякага грашовага закладу, прыняла яе Ефрасіння. Спадабаліся ёй разумныя вачаняты і нейкая асаблівая шчырасць дзяўчынкі. І праўда, зусім мала прайшло часу, а яна амаль усю кірыліцу ведае. Затое няма ў яе яшчэ манашацкай сціпласці і ціхмянасці. Шчокі чырвоныя, што яблыкі, і лётае па манастыры, нібы па сваёй кузні. А колькі ўжо пранікнёны ўрачыста гаварылася ўсім пра ціхмяны голас і рахманасць, якая адрознівае манашак ад простага люду. Паўтаралі яны не раз услых, у цеснаце сабраўшыся ля алтара, пры старэйшых маўчаці, мудрэйшых слухаці, малавяшчаці, а многаразумеці. Суровае манастырскае жыццё, але дае яно чалавеку тое, чаго не купіш і за 1000 гривняў. Душэўны спакой. Дзеля гэтага патрэбна манашкам строгасці гуменні, як статку пастыр. І з дзяўчынкай трэба стражэй. Урокі павялічыць, пакаянне налажыць. У дзвярах з'явілася высокая статная Звеніслава. На ёй пакрывала, завязаная пад барадою, верхняе адзенне, чырвонае з шырокімі рукавамі і шырокаю жоўтаю паласой на падоле, з залатым поясам, ніжняя сіняя, з бліскучымі поручамі. У цёмнай беднай келлі яна выглядае, як казачная заморская птушка, а твар бледны, як нежывы, і вочы баязлівыя. Падышла няскорымі крокамі, стала на калені Ефрасіння схілілася над ёю, каб глянуць у вочы. «Ну, што ты?» – рашылася нарэшце. Звініслава закрыла твар рукамі. Тонкія далікатныя пальчыкі з дарагімі пярсцёнкамі. Твар белы з румянкам, вочы вялікія, сінія-сінія, вусны, як вішні. Здаецца, так і пырснуць гарачай маладой крывёй. Дачка вялікага князя Барыса, супакой, Божа, яе грэшную душу. Стрыечная сястра, якую выглядалі сваты са многіх хрысціянскіх краін. Хто яна сёння? Бацька памёр, Полацк захоплены кіеўскімі князямі, і без пасажніцай стала вялікая князёўна. Што чакае яе? Лёс палоннай Рагнеды? Не хоча Звініслава такой долі. Не адмаўляй, сястра. Я ўжо аддала ўсе грыўні і пасах, той, што ў дарагіх каменнях, у казну тваю. Можа, хопіць усяго гэтага, каб скончыць будаванне новай царквы? Я адмовіла табе таму, што нясу на душы грэх. Некалі ўгаварыла на постры Градыславу. Радуюся ўсяму, што робіць сястра Евдакія. Бачу, як узвышаецца душа яе штодня праз пераадолення зямнога тлену і спакусаў. Але да Бога кожны павінен прыходзіць сам, з ахвотай, з прагай аддаць яму ўсё, чым поўніцца сэрца. А ты, любая мая сястра, ты ідзеш з гора, са злыбяды. Вось таму і правяраю цябе. Час табе даю. Няма ў мяне часу, толькі вечнасць перада мною. А яе трэба заслужыць добрымі справамі. Таму я і спяшаюся, Ефрасіння. А блізкія твае не будуць крыўдаваць на мяне, як крыўдаваў бацька мой на княгіню Раманаву? Мой бацька, на шчасце, ніколі ўжо не даведаецца, што я век свой пад чорнай расай хадзіць буду, — сказала Звініслава гэта горача, не падумаўшы, і асеклася, зачырванелася. Ефрасіння маўчала. Яна зноў бачыла перад сабой няшчасныя бацькавы вочы, бараду яго, ў якой заблыталіся саломіны, у яго такога ганарыстага, і словы ягоныя пачула. «Гора мне, дзіця маё мілая! Па што се сатварыла я труту душы маёй прынесла?» У яе тады зашчымела ад жалю сэрца. Захацелася кінуцца яму на шыі супакоіць, але нечакана вспомнілася. Бацька і вочы забітага мужыка. А потым прыгадаліся словы адрачэння ад гэтага злоснага, жорсткага свету, які яна гаварыла. І ўласная туга пачала расплывацца, знікаць. Далёкім і чужым здаўся ёй бацька. І спакойна яна адказала яму: «Чаго вельмі смуткуеш? Маю аднаго памочніка і збавіцеля, Бога». І ён, відаць, адчуў гэту яе абыякавасць, бо нічога больш не сказаў, згорбіўшыся, павярнуўся і пайшоў па бездаражы, па гразкім пасля дажджу полі. Што ж, хіба адступіцца яна сёння ад тых слоў? Хіба пашкадуе ўсё тое, што асталося за сценамі манастыра? Не, занадта многа сіл аддала на тым шляху, што выбрала ў маладосці. І хай немногае яшчэ зроблена, што ж наперадзе цэлае жыццё. Але раптам яна адчула страшэнную адзіноту. Выпрасталася, і хаця словы яе былі жалобныя, гучала ў іх асуджэнне і моцнае жаданне пераканаць. А вохці мне адзінокай, жывот свой і скарб аддаўшы Богу, не магу я сястры сэрцам да яго прывесць. Як жа ўшчучваць мне другіх, што ад вас застанецца? тлен і парахно зямное. А гэта перажыве і дзяцей, і ўнукаў тваіх, яна паказала на кнігу. Яно Божае слова. І трэба яго несці да людзей, што ўгразлі ў грахах і цемры. Хто ж гэта акрамя нас зробіць? Толькі Божыя людзі валодаюць дарам дзіўным. Узнёсшыся над слепатой зямной, жыццё спасцігаць і ў кнігі свае думы запісваць. Яна гаварыла, павучаючы, як гаворыць сталы чалавек перад дзіцем. Паглядзі на край свой. Усобіцы яго грызуць, нішчаць. Зноў жа, Божым словам спыняць іх трэба. Не зачыняцца ў келлі сваёй, я цябе заклінаю, а несці слова да людзей. Хачу, каб стала ты манашак вучыць у манастыры, які скора пабудуюць. І не бачу вакол сябе нікога, каму ўладу над душамі людскімі там можна даручыць. А іх будзе ў цябе нямала. Вялікі і моцны павінен быць новы манастыр. Улада, як змяя ядавітая, чалавека атручвае, а ты нязлосная. Богу пойдзеш служыць, станеш свабоднай. Яна захлыналася ад хвалявання. Усё, чым жыла свае схімніцкія гады, усё, дзеля чаго, слепне перапісваючы таўшчэзныя кнігі, укладала ў свае словы. А сястра нечакана спытала: «Няўжо ты ніколі не ўспамінала таго хлопца?» Ефрасіння нібы на бягу зачапілася за камень, спынілася ад нечаканасці, села на крэсла. Зноў маўчанне запанавала ў келлі, толькі трапятаў і пырхаў агеньчык свечкі. Увайшла манашка Ксенія, прынесла новую свечку, вялікую, белую, і калі паставіла яе на стол, не патушыўшы старую, вспыхнулі зялёным і сінім, тавусіным, паўлінавым святлом каменьчыкі на каштоўным абразе, і тонкі, як павуцінкі, праменьчыкі прабеглі па руках і гумені. Яна як схамянулася. Стала чытаць па памяці. Спачатку павольна, як бы прыпамінаючы, пасля больш энергічна. Гэта так, о цар нятленны, праз цябе і спевы нашы, праз цябе нябесных хоры, праз цябе і час уход, праз цябе і зянне сонца, праз цябе краса сузор'яў, праз цябе смяротны, узвышан дзіўным дарам разумення, тым адрозны ад жывёлы. Хто гэта напісаў, не ведаеш? Спыталася ў Звеніславы. Та я непэўна прамовіла. Іоанн Поснік? Не. Гэта Рыгор Назіанзін. 6 вякоў назад ён напісаў гэты гімн прыгажосці зямной, якую, можа, па-сапраўднаму можна зразумець, толькі ўспрымаючы яе як боскі дар. Але нават і ён, вялікі чалавек і мудрец Візантыі, пісаў таксама: «Хто я? Адкуль прыйшоў? Куды іду? Не ведаю. І не знайсці нікога, хто сказаў бы мне». Не верыш? Вазьмі новы пераклад, які зараз перапісваюць у нашым манастыры. Што ж тады казаць пра мяне, якая толькі смиренна захапляецца велічу духу старадаўніх паэтаў і манахаў? Не было б таго хлопца, як ты кажаш, не ведала б душа мая сапраўднага болю і пакуты. Калі Рыгор Назіанзін пісаў такое, дык і мне не сорамна прызнацца, сястра. Твой манастыр для мяне ўяўляецца каменем, які кідае ў гавані карабель, каб не знесла яго назад у мора, Душа моя, як бездоннае мора, все кіпіць у ёй, все цёмна і змрочна. Зайздрошчу твайму спакою. Даруй, што нагадала пра смерда. Казалі мне, што боская прыгажосць у ім была. А хто да яе застаецца раўнадушным? Калі б мне Господ даў, калі б кахала я каго, горы перавернула б. У ботах жалезных за ім пайшла і хлябы каменныя б ела. Звеніслава выпрасталася, як туга нацягненая струна на гуслях. І Ефрасінні здалося, што яна зараз не вытрымае свайго напалу, а падзе. Яна міжволі працягнула рукі да стрыечнай сястры, а тая апусцілася на калені, абхапіла галаву рукамі. Ой, як люблю я ўсё прыгожае, мяккі аксаміт, які лашчыць плечы, і мех собаля, які саграе ў мароз, візантыйскую парчу, якая пераліваецца на сонце, каштоўнае каменне, яно іскрыцца і цешыць погляд, пантофлікі з усьмы, шытыя залатой ніткай, у іх так прыемна бегчы да дзвіны сцерама. Яшчэ люблю, калі ўсе схіляюцца перад табою, ласкава пытаюцца, ці добра спалася сёння вялікай князёўне. А нянька ўзбівае пуховую коўдру, пад якою соладка спалася ўсю ноч. Скончылася маё бесклапотнае жыццё. Часта цяпер я лаўлю варожыя позіркі. І не ўцям мне, сястра, чаму учора я была адной, а сёння іншаю. Ужо не любаю для чэрні іду па гораду. Всё пераменіцца, Звеніслава. Крыўдзілі і мы, князі, смердаў. Узгадай, ці заўсёды твой бацька быў справядлівы, як і ягоныя браты, а прыгожыя табе б паломніцай пайсці да Іерусаліма. Прычасціцца боскага, можа, тады зразумела б ты не розумам, а душою, наколькі Іерусалім нябесны, вышэй за зямны. Але пакуль, Ефрасіння, вазьмі дары мае і пасаг мой. Можа, збяруся я з сіламі і сапраўды пайду паломніцай, каб пасля вярнуўшыся, ты з лёгкай душой сказала мне: «Пані, сястра, вся прыгажосць гэтага свету мне не патрэбная. Аддаю ўсё гэта святому спасу, а сама хачу схіліць галаву пад ярмо Христова. І тады, дарагая сястра моя, з радасцю прыму твой пострых і назаву цябе, назаву Еўпраксіяй». Звеніслава Барысаўна всё стаяла на каленях, затуліўшы твар далонямі, пальцы яе дрыжэлі. Сухім шоргатам, спачатку рэдка, затым усё гусцей і гусцей, стаў падаць за акном снег. Тоўстай белай посцілкай клаўся ён на плечы самотных ялін, засцілаў дрымотнае поле белым, нерухомым. Было ўсё наваколле.